أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الأنعام ده دو لسم آیات څخه شروع پر اته لسم آیات باندې ختم شو. رب چې د ماقبل سره دادی دغه آیاتو چې مخکې د سورت سره څخه د توحید دلایل را بیان شو، ولې موږ ویلي و چې د دې سورت اصولي موضوع چې د اصول بیانوي، د الله وحدانیت بیانوي، د قرآن صداقت بیانوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت بیانوي، او دا بعث بعد الموت چې موږ معاد ورته وایي، دغه بیانوي. دا اصولي مسلې دي، معنا په عقیده کې داخل دي، دا پر دغه به مسلمان عقیده لري. دا داسې نه دی چې د هر چا خوښ ده که منل یې که نه منل یې، معنا د الله وحدانیت کې سړی اختیار لري چې مني که نه مني، د نبي علیه السلام په رسالت کې اختیار لري چې مني که نه مني، د قرآن په صداقت کې څوک اختیار لري، په ورځ کې د قیامت څوک اختیار لري. دا اصول دي، بنیاد دي. نو چې په دې صورت کې بنیادي مسلې به، یعنې لومړنۍ مسله چې راواخسته د الله تعالی وحدانیت، بیا یې هغه د کفارو د منکرینو څه څه حالات بیان کړه، اوس بیرته خبره و دلیل ته ورګرځي، بیا د الله د وحدانیت دلایل کې ګورې. پلای هغه دلایل بیان کړه، بیا چې منکرونو کې مې بانې کولې، پرون دې هغه جوابونه ورلره ورکړه، اوس بیا نور دلایل بیانوي د دغه دپاره چې د الله تعالی وحدانیت ثابت شي. په دا څنګ څنګ کې یې معاد هم ورسره ذکر کوي. معاد هغه قیامت دی چې انسان بیرته راژوندی شي. معاد د دې دپاره ذکر کوي چې و دغو خلکو ته چې دا منکر دي په دلیل عمل نه کوي، هغو ته بیره ورلره ورکړي چې نو تلی خو بیا نه شي، خو بیرته د الله حضور ته درېږي، الله حساب درسره کوي. دا خو مفته نه ده چې د الله رزقونه به ته خورې، په دنیا کې به زندګي کوي، او د توحید دلایل به ته نه منې، د الله پر وحدانیت به ایمان نه لري، خو معاد شته، بیرته سوال و جواب شته. نو دا خبره هم ورسره ذکر کوي. نو لومړنۍ دلیل داسې را شروع کوي د نن په سبق کې. قل ته ورته ووایه، دا و د نبي علیه الصلاة والسلام ته الله پاک خطاب کوي، والی من چاله ردی ما هغه ټول شیان فی السماوات چې په اسمانو کې دي، والارض چې په مځکه کې دي. دغه پوښتنه ده د منکرونو څه وکړه، د کفارو څخه چې د الله تعالی پر وحدانیت ایمان نه لري، بتان ورسره شریکي، یا لمر سپوږمۍ ورسره شریکي، یا غوا او غویې ورسره شریکي، و دوی ته وایه ورته په دا مځکه و اسمانو کې څه شیان دي، دا د چا دي؟ د خلقت د لارې ام چا پیدا کړي دي، د مالکیت د لارې ام د چا په ملک دي، د تصرف د لارې ام تصرف څوک پکښ کې دغه پوښتنه ځینې وکړه. والمن چا لره دي؟ ما هغه ټوله شیان فی سماوات چې په اسمانو کې دي، والارض چې په مځکه کې دي. دا پوښتنه چې ته ځینې وکړې، دوی به د اجبار د مجبورۍ په رقم به درخوله ووځي چې الله لره دي. ولې په سورت المؤمنون کې بل ځای الله دغه مضمون داسې بیا وړاندې کوي؟ الله ته په سورت المؤمنون کې څلور اتایم او پنځه اتایم آیات دي، وایي قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. تور تو وای ورته د مځکه او په دې مځکه کې چې کوم شیان دي، دا د چا دپاره دي؟ که هوښیار عقل لري علم لري ووایه، ودا د چا دي؟ څنګه به وایي سیقولون لله؟ الله تعالی د دې خبره نقل کوي، ژر دي دې به درته وایي، برغی د الله دپاره دي. نو قل افلا تذكرون، سورتو یا شنو چې په دغه پوهېږه ظالمه چې ګرده د الله دپاره دي، نو ولې پند نه اخلي؟ نو خو کلمه په سامه ووایه، د الله د وحدانیت شاهدي ورلره ورکړه. بل ځای هلته ما دا لی درته ذکر کړه چې په سورت مؤمنون کې په دا څلور اتیا او پنځه اتیایم آیات کې د دوی اقرار الله نقل کړ دي چې سیقولون لله، جد دی به تاسو وایي چې دا ګرده الله دپاره دي. دلته یې پوښتنه ځینې وکړه، د دوی جواب یې نه کړي رانقل، چې جواب خو هغه جواب دی چې په خوله کې درته ونوایي، په زړه کې خوله چې وایي چې ګرده د الله دپاره دي. په خوله به نو په دغه خوله منډه ونیسي، نه به وایي چې برای نو خو بره ملامت سولو، د ملامت چا د بیرې نو بره غږ نه کوي چې ورته ګرده د چا دپاره دي. ومعول خو به ووایي چې الله ته دي ملامت بې کو، که ونه ویل قل ته پخپله ووایه ای پیغمبره، بره ولی الله بره تور ته بابا خو الله لره دي. تا خو سره دی وژړه او غږ نه کوي، په دا خبره پوه شه د قل لله په خبره څنګه ورسره ومشته. پوښتنه د دوی څه وکړه؟ او بیا ته ووایه چې لله معنا خو دلته پر دا ځای ګوره، تا ورکړې ده چې ته ورته وایه چې په مځکو په اسمانو کې ګرده شیان چا لره دي. یعنی جواب خو معلوم دی، دوی به تا ته ووایي چې د الله دپاره دي، یا په خوله او یا په زړه کې، خو خامخا وایي چې د الله دپاره دي، خو په پوهېږي که نه ویله دا د ملامتۍ د بیرې چې ملامتۍ مې. نو قل تبس ورته ووایه روخبر که بره وه لله، بره وه دغه شیان چې ما ستاسو پوښتنه وکړه، تو خو یې غږ نه کوې، همګرده د الله دپاره دي. شدای دلیل پسې پسې وردسې ورته ووایه، ورتاکته به لازم کړی دی د تائبینو دپاره، علا نفسی پر خپل ځان الرحمته مهربانی. دا خو داسې رب دی که څوک د دغه شرک توبه وکاږي، الله پر خپل ځان رحمت ورته لازم کړی دی. کتابت خو دا نویشتې ته ویل کېږي، نو که ته به لیکلی دی علا نفسی پر خپل ځان، نو پر ځان خو لیکل نه کېږي، مراد یې دا دی لازم. لکه څوک نه وایي چاته برای بس دغه شی په ما پسې ولیکه، را پسې ولیکه، معنا چې ولیکي برای خو نو لازم شو. دلته هم کتبه په معنا سره د چا دی؟ د لازموالي دی. کتبه لازم کړی دی، الزم لازم کړی دی علی نفسی پر خپل ځان، الله پاک الرحمت مهربانی د چا دپاره لازم کړی دی؟ تائبینو دپاره. نو بیا دغه خبره ورڅرمه، په دلیل خو ملامت شو. د دلیل د وجه څخه ګوندي کلمه وای، که د دلیل د لارې نه وای، دا رحمت مخکباره ورته، خو بیا رحمت لازم کړی دی، رحمتونه در کړو ته پر کومه باندې ځغلې؟ که دایس په خبره پوه شوس، ام د دلیل کار ورسره وچلوه، ام امید ورلره ورکړه، امید دغه چې الله پاک به رحمت نازل کړی دی، لازم کړی دی پر خپل ځان. که تا توبه وکړه، دا خو پلتو نه ځي چې ته شرک پرېږدې، بر ازمانو ګټه چې شوه، ګټه چې دغه ده چې الله رحمت در باندې کړي. لیجمعنکم مع ته خبره ولاړه، که نه مانی نه پر رحمت باور کوي، نه دا دلیل ته ګوره، نو لیجمعن خامخا به راجمع کوم تاسي الی یوم القیامت و ورځ ته د قیامت. هغه څه ورځ د قیامت لاری به په هیڅ شک پکښې کې نشته. خو بیا چې د ورځ د قیامت الله پاک ځان ته راجمع کوي، د رویې دي، نو پوښتنه درڅه کوي، نو تا چې توحید نه یې کړی، د الله پر وحدانیت ایمان یې راوړي، نو به کوي څه؟ که ته اتیا پرېږده، د قیامت ورځ چیرې ده؟ رابسې که به لانه سره الله وایي لا ریب فیه، هغه خو دغه رقم ورځ ده چې د شک و شبې وتلې ده، ولا چې راځي، نو بیا به ته څه کوې؟ نو دا ورځ ورپه یاد کړه، لیجمعن خامخا راجمع کوي د الله پاک کوم تشي الی یوم القیامت، یو هغه ورځ ته د قیامت، د قبرو څومه راپورته کوي، بیا حساب کتاب درسره کوي. که ته وا چیرې ده وایم لا ریب فیه، دا ورځ د قیامت داسې ده چې شک په دې کې نشته. نو در دې ځای پورې خدای یو دلیل الله عز وجل د کومې خوا ورته پیش کړي، یو یې د عقل د لارې چې معنا دا ګرده شیان د الله تعالی دي چې په مځکو اسمانو کې دي. نو عبادت ولې د بت حق سو؟ عبادت بیا ولې د غوایي و د غوا حق سو؟ د لمر حق سو؟ چې ګرده شیان د الله دي، د خلقت د اړې لارې څخه د الله دي، نو خو معبود هم دی. نو دا یو دلیل شو. بلې دا د امید لارې دلیل ور پیش کړي چې بابا رحمت هم در باندې کوي که تا څه وکړ، که تا توبه وکړه. دا یې ورته ذکر کړه. بلې انذار هغه عذاب ورته وڅرلاوه، داسې ورته وی ښکاره کړي چې بیا په ورځ قیامت راجمع کېږي، د ښو د بدو د ګردو پوښتنه کول کېږي. اوس نو و نبی علیه السلام ته الله پاک وایي، وایي تا خو به دلایل ښه سم ورته ووایې، مګر دلته انسانان دوه قسمه دي. یو سړی چې دی دته دجل پیدا کی بلکې نه کی کم سړی هغه هغه دی چې دا عمر چې الله د تور کړی دی لکه سرمایه چې دغه عمر د دغه د پاره مصرفاوه چې زه باید څه زده کړم کار یې دغه و هغه دستې کار ځینې اخلي بل سړی دغه دی هغه عمر پر تیریږي ورځ تیره سوه شپه تیره سوه هفته تیره سوه کال تیر سو دغسې د جن د پاره ده نه وغوښته چې څه زده کړي دا په ژوند په خبره پوهېږي خو دی وخت نه ور لره ورکوي دا یې ملاستونې پر بش کولې دا ځګر څه لري ګر سره د خبرو پر ځای باندې ورته خو دی وخت نه ورکوي چې توجه ورته وکړي چې دا غرغړې پر څه شروع کېده دا سر چې بیا کاران چالاسې تا دی د ملا کار بولي چې دی دی پوسه نهرې پوسه په ما چې دا څه اړل دی د دغه سړي په باره کې الله وایي الذین هغه کسان خسرو چې دوی تاوانیان کړي دي انفسهم خپل ځانونه خسران و دغه ته ویل کېږي چې د سړي څه سرمایه د لاسه ووځي یو خو هغه دی چې هغه سړی تجارت کوي په ماربح تجارت هم ګټه ونه کړي ګرسره یو دغه دی خاسر سو پلانې خاسر دا دی ګټه هم نه ده کړې سرمایه هم لاړه ځینې دغسې تش تور راغلي یو دا دی وچلی وچلی کال په کال کې چې حساب وکړي بره ګټه نه ده سو سرمایه پرته ده دا تاوان بولي بره یو دغسې خسران و زیان دی چې سرمایه هم ځینې خوړل شوي ده نو الله وایي هغه کسان خسرو چې دوی تاوانیان کړي دي انفس هم خپل ځانونه سرمایه یې بایللې وي سرمایه یې دا څه شي دي دا د عمر دی دا د عقل دی دا د حواس دی دغه پالتو تیریږي په شهواتو کې کار نه ځینې اخلي چې ګټه پو وکړي نو دغه سړی چې دي په هم لا یؤمنون فهم دغه لا یؤمنون ایمان نه راوړي نبی علیه الصلاة والسلام تعالی وویل چې دا ایمان خو چې دی دا خو موت د چا په زړه نور نه نوځي په غوږو نور نه نوځي هغه وخت چې دی په تلاش کې ورته کښېني نو کېدای شي په خبره پوهسوست نو دا الله تعالی دا رحمت چې دی دا خو راوړې مګر د انسان د خوا توجه غواړي نو اوس په باران کې چې د مثال په توګه د پسرلي باران کېږي که صدف دورې د دریاب په نس کې مرغلرې جوړېږي د صدف ته خوا غوښتنه غواړي صدف هغه پوښ دی چې ملغلره پکښې کې جوړېږي د پسرلي په باران کې په دریاب کې ورکم موجود دی الله جوړ کړي چې باران شروع شي دی طبیعي پوهېږي بره د دریاب راپورته شي د دریاب پر دا سار باندې هلته ودرې خو لاز داسې ونهسي خو له یې نیولې چې دا څاڅکي پکښې کې وموښتي خو له کول پکې ولاړ شي بره مرغلره مرغلرې ته دغه صدف اوسه خلک راکاږي نو خو د صدف ته خوا هم یو طلب غواړي چې دی نو راپورته شي مازدي خو له وازه ونهسي بره نو د باران څاڅکي پکښې وموښتي بره نو مرغلره ده که یو څاڅکی غټ پکښې کې وموښتي هغه ته نو هغه یکتا ورته وایي په عربي کې پریده چې ورته وایي نو دا یکتا مرغلره شول که دوه ورولېده کوچنۍ کوچنۍ مرغلرې چې بیا په امیلو کې خلک کاروي نو اوس دغه طلب الله پاک یادي خاسر هغه دی چې طلب نه لري ګرسره په دې کې غوښتنه نشته چې زه باید د څه شي دپاره پیدا دا زما شپې ورځې چې تېرېږي دا زه فقط د خوراک دپاره پیدا یم لکه حیوان نو بیا خو ته خره په خر پیوه سر سوس نه خو ستاسې یو بل مطلب غوښته کېږي چې د هغه خوا دپاره تا خپله سرمایه و بازر سرمایه جوده کې کېږي ستا ساعتونه و عمرونه دي الله وایي نو بیا تا ته زه هدایت کوم چې دا نه نه کېږي الذین هغه خلق خسرو چې دوی تاوانیان شوي چې سرمایه د عمر یې ضایع کړې ده خپل عقل او حواس یې ضایع کړي دي نو تاوانیان کړي دي څه رقم خسرو چې دوی تاوانیان کړي دي انفس هم خپل ځانونه په ضایع د سرمایه فهم دوی لا یؤمنون ایمان نه راوړي د دوی ته ته تمه مه کوه چې خاسر وینو خو بیا هم خپل دلایل به وایه ګرد خو نو خاسرین نه دي نو د چا و چا خو بیا دغه دی په تلاش باندې پسې دي لکه دا نه هم په دا جهان کې تاسې وګورئ په دا غربي نړۍ کې روزمره یې اورئ چې دغه ځوانان چې په اسلام کې داخلېږي د مسلمانانو ځوانان روزمره ځغلي ځینې خو په هغو کې تلاش دي د خپلو کفره ستړي دي چې بابا دا څه زه کوم و زه دې زندگی ته چې ورشه د دې هوښیاران ځوانان په خپل ځان کې فکر کوي سرچ کوي پکښې کوي بحث پکښې کوي چې زه پیدا د څه د پاره مزه کوم چې شي یو خدای به بیا بندوبار ځوانان دي لکه حیوانات هوښیاران چې لاس کاله بعد د دې مؤمن جوړیږي چې بیا په جاله کې ته نشي پیدا کولی بیا د اسلام د پاره اته ته تیار دي ولی خو د په تلاش اسلام حاصل کړی دي د دې ځان ته سوچ کړو چې زه يم چې شي د څه د پاره پیدا د دغه کسانو د پاره چې دي برانو اسلام ش د قبول وړ ګرځي دغه چې اچې لارې دي د خونو پال نو دی خو ایمان نه راړي مګر ته به دلیل وایه ولې مال د څلونه چې ګرد خاصرین دي توجه نه کی بل خې بیا کوي ورته ناس دي داغه په باره کې بل دلیل الله پېشي و یو خو دغه دلیل چې دا چیر سو چې دا ټول شیان د چا دي بل هغه د رحمت خبره چې توبه وکړه رحمت ترته کی دریم دلیل ده ولهو دغه الله لره ما ټول هغه شیان سکنه چې بودو باش کی سکونت کی په لیلې په شپه کې ول نهارې په ورځ کې د شپه او ورځ یاد کړم راځي ځنګر د زمانه ده لکه موږ د مثال په تو یو سړی دی د یو چا خدمت یې کړی دی مسلسل یې کړی دی بار دغه د چې د مخدوم دی مخدوم یو وخت د څه د مثال په تور کې لکه دی بار څوټوي شپه او ورځ تاسو خدمت کې نو هم ولا د شپه ورځ دی ویل ورته د شپه دغه خدمت کاوه په واځه د ورځې کې د شپه ورځ یې معنا ما ګرد عمر صاحب په خدمت کې راځي چې شپه ورځ یاد کړم راځي ځنی ګرد زمانه ده دلته د غره کم ده کله چې په خبره پوهیږي یا د مثال په تور یو بل دوست یو بل دوست وای برای شپه ورځ ما ستاده پر ځان خوړلې دي شپه ورځ نه دی خوړلې بابا او ته کې به وخت خدمت کړی خو معنا دی دا ډیره زمانه یادي دلته الله پاک وای په دا ګرد زمانه کې په دا وخت کې چیرېږي چې څه موجودات کې دا ګرد ده چې اجي خدام ده لو تلات ده بل عقل دلیل دی ولا هو ده الله پاک لره خاص ما ټول هغه شیان سکه ده چې آرام او سکون کوي وسی دل کی پله یې پشپ کې ور نهار په ورځ کې یعنی په ټول زمانو کې چې څه سکونت کوم شیان کوي بودو باش کې ګرځي ده الله تعالی ده فرج نو ده عبادت ولې ده بت حق عبادت ولې ده وایو ده المر حق ده ګور بل دلیل څه ده ګرځي ده دغه عبادت هم ده دي نو عبادت په دغه مخلوق ورلره ور کوي کدا یې خبره وسته سپویږي نو د مخه چې کوم مخلوقیات کی هغه عموم د امکنه ورلره ورکی چې لمن ما په سماوات و الارض په ار مکان کې چې کوم شی موجود دی د چا د الله د فارول د مکان تر مزه کوتر اسمانو د باندې بل مکان سته خو نو سره خو اخوات الله مکان دی په ار مکان کې چې کوم شی دی د الله دی اوس بیا زمان یاد کی تر شپې او تر ورځ به اخوات بل زمانه سته یعنی په ټول زمانو کې چې کوم شی اوسې د الله دی نو چې د مکان په اعتبار واخلې چې په ارزه کې ګرځي د الله دی که د زمان په اعتبار واخلې شپه او ورځ ګرځي د زمان د اوله تر اخره ګرځي د الله دی عبادت هم د الله حق بل خلاجه تفسیر ګوره چې هو السميع العليم بل خو الله د دې صفاتو خاوند چې هو دی السميع پرپر اوریدونکی دی د ټولو خبرو که پټی دې کښکارا دی الله یې اوري العليم لوی خبردار دی په هر څه باندې که عبادت کول کیږي که شرک کول کیږي دا ګرد د الله تر علم تیریږي دې سندې چې د الله تعالی په علم کې باندې نه بيد خبر نو دا سمع علم ام پر راپورته کوي دلیل امر تک شو ساو چې په ازمنه و کې د زمانو چې کوم شیان موجود دي ګرد د الله دی عبادت د الله تعالی حق دی نو ګوره در دغه ځای پورې د دلائل را وویل په دا بغل کې لا یجمع انکم کې هغه معادم ورته ښکارا کوي ورته بیا زلا وداسي چې معادم بیا درته ګوري ایمان تسراو پس یې بل دلیل شورته وای قلت د شورته وای ودا خلقو ته د مشرکین ته ورته غیر الله اتخذو غیر الله ایا ما سوا د الله څخه اتخذو زونه سم ولیا دوست معبود فاطر السماوات هغه الله فاطر چې دی پیدا کوون کیدی السماوات د اسمانو والارض او د مزکی دا خیو کار دی چې مزکی او اسمانونو د خلقې دی پیدا کړی دی دا یو کار وهو يطعم ولا يطعم وهو داغ على فاكت دي يطعم رزق خرق كركي وطول موجوداته ولا يطعم ودت رزق نور كوالكيش يوسوك ساچا لو ثلاث رزق ولا روارك ولي نستفى جه چه مجوالة چه چه ما في سماوات والأرض قرد دا ألاج مخلوق يدين مملوك يدين دا پا ليل شبكي سيجي دا قرد دا ألاج نو رزق چې شاتور کی خواغه چې درده عالی خدا ګرد شان مخلوقات الله تعالی اسو الله دون غنی سو ټول شیان د رزق کوم په مافي سماوات او ارض کې داخل دي کنه دي نو رزق الله وای زما دې تاسو کې چې ما کړه نو د ته رزق نور کول کیږي رزق چې دی د الله د طرفه تقسیمیږي نو دوه کار غټ غټ ذکر کړی کېدای شي په خبره پوهیږي ول غیر الله ایا ما سوا د الله څخه اتخذو زونه سم وليا دوست معبود دا کم الله سفاتر السماوات والارض چې پیدا کوونکی د اسمانو د مزګ دی او هو د یطعم اطعام خرک لرورکی ولا یطعم د ته خرک نو کول کیږي دا دغه الله سما سیوا بل ولې ځان ته پیدا کوم دا کار د کړو دی خو نه کیږي قل باب صورت وا ورته یو خدا خبر د چې عقل دا وای چې یو څوک فاتر السماوات والارض او ټول مخلوقات ته اطعام کوي ودا ته نور کول کیږي دا د عبادت ور دي کنه دی یو خدا د بل قل صورت وا ورته انی زه امرت وزا امر سوا يما ان پا جه خبر سر اكون چه زسم اولا لمرا نای من دا اغا چه اسلام چه اسلام را وڑی دی تابع سوی دی چه پا جه دنیا که چه ارسون اسلام چه را وڑی دی اللہ ما تا دا امر کردی چه تا در طول اول مسلمان جوڑی شه دا یو امر را تا کردی دی بلی نهی را تا کردی دی ولا تکو نن او تخام خام مکیر من المشرکین دا مشرکان سخه وس که خبره ته متوجه است چې دا نبی علی صلوات و سلام ته الله دا خبر ورشي چې د شورته چې یعنی هغه خو عقلی دلائل و چې متوجه و چې سره باید الله سما شوه بل ولې ځان ته پیدا نکي بل معبود ځان ته پیدا نکي دا به نقلی دلائل چې الله امر ته وایي عقل سے نظر کے سر قطع کے خو علامات امر کر دی امیر تو ان اکون امر کر سو مز چیز سم اول مسلمان دای یاو اللہ من عرت کر دا ولا تکونن من لن مشرکین چ تشرک مکو تسب دلائل نقلی و عقلی و فوسوس اغه عقلی یاو فاغ ارچوک و یری چ اللہ دا ټول جهان مالک دی خالق دی معبود دی دی بل چوک بیری چ بیرغ جگی چ یا معبود ز کپیر دی کپکیر دی کنبی دی کولید ایسوک معبود نسی جوڑی دلی مخلوق دینو خالق خو اللہ دی مالک خو آغا دی اغا عقلی دلیل سو دا چه پر را پیش کرا چه تا دیسی ارتوه ورتامات نقلی دلیل امی جازان نراکی نقلی دلیل با کم دی دا غد علاو تعالی دی طرف امر او دار نهینو لکه یوسوک چی دیسی چا تا وای مشت دیسی خپل ماحول کی بیزدا کو یو الک دی بل زوان ورته گرد دی پر غلطه لاری بیدی صورت وای یفلا خدا غد غلا لارته چې ما بیا غلا ولا کچندو شید چندو کار ولا کړی او بل کله ما پلار خبر سپخ دا کړ شو ولارز نو ولارز هغه دا پلار امر بل دی ور مخ کې ګوره راځه جلا دلیل دی هغه چې ورته وایي چې خپل چندو کار ولا کړی نو کوونی ورسم انجام به می چشي دلته هم یو تخپل شرک چندو کار ولا کړی خو هغه دلایل یې دی شرک دا موږ مخ کې پیش کړ بل دا دی خو الله لا ام خو به دی الله پاک راز امر کړی او بل بدا خبر از نزدکی چه الله چه نبی علیه السلام وی الله ما ته دس وی ولا تکونن ته مکه د مشرکین سره د رسول الله صلی الله علیه و سلم په شان کې د شرک احتمال ست چې د شرک وي چې د یو چا په شان کې د شرک احتمال لا نه مگر الله ورته چې پام چې شرک و نه کې نو د جنور خلق په ژوند کې خو به کې احتمال د شرک سره وجته به نه هیڅونه مؤکد متوجی که دایس په خبره پوسبه چې دا نبی علیه الصلاه والسلام چې ما لید معصومیت سره سره الله پاک امر ورته کړی چې به اول مسلمان او پام چې شرک ونه کړي ته به د مشرکین سره ګرځې نو امت خدا خدای ته په زر واره متوجه دي ولې امت سره پر هر قدم د شرک وام ستور سره نو پر هر قدم به راخ پر کوي چې مکه مکه واچات خدای غسه بکې نو قلت ورته وایه دا هغه نقلي دلایل سو پر مخه کړه مخکې عقلي و چې ورته اینې زه خو امیر تو زه امر کړه سویم د طرفه د الله ان په دې خبره زه امر سویم اکونه چې زه جسم اوله لومړنی من هغه څوک د هغه چا اسلمه چې هغوی اسلام راوړي چې په هغو کې هغه لومړنی اول نمبر مسلمان زه سم دغه به الله پاک ما ته امر کړی بلې دا نه راته کړي چې ولا تکونه ته مه کېږې محمد من المشرکین د مشرکانو څخه دغه نه راته کړه سوي دي نو د امر متوجه ام نه راته متوجه امر په چا سره په اسلام او نه د شرک څخه دا مې بیا نقلي دلیل سو چې زه دا کار نسم کولی زه خپل د شرک بیا زارې پسې بله خبر ورته وکړه قل پسې ورته ووایه ورته اینې زه اخاف زه بیریږم ان عصیتو که زه سرکشي وکړم رب د خپل رب د ربي څخه د یې د متکلم او د رب ترمنځ ربي یعنی امر ربي د دې در مخه یادوم در د رب در تور د مخه زه ان عصیتو که زه سرکشي وکړم د چا څخه امر ربي د امر څخه د رب هغه دی امر تیر سو چې د وحدانیت امر د اسلام امر ارته کړی یا زه که سرکشي وکړم نهي ربي د نهي څخه د رب چې دا ولا تکونه نه خو دلته امر نهي دواړه تیر سو نو تر رب د مخه به دا مزاف شي قلت ورتوائي محمد هو داخل قلت ورتا إني زبخ بلا أخافو بيريجم كم وقت بيريجم إن عصيتو كذا سر كشي وكم بأمري وكما ربي دا أمر سخة دا رب زما نوزه دا چاة بيريجم عذاب يوم عظيم عذاب دا عذاب سخة يوم دا أغورز عظيم انش دير الو دا إغ دا عذاب بيريجم ګوره دا بل نقلي دلیل دی ورپیش چې پیغمبر علیه السلام وایي که زه سرکشي وکړم چې د الله نازوله الله ما ته خطاب کړی دی چې رحمت للعالمین که زما سرکشي وکړه زه د عذاب څخه د ورځې د قیامت بیریږم نو ته څنګه موت ځې چې بارا وایا یا ما ته ژغ نه کی زنه زوردار خلک لرم د پلانی ملال مسیم یا د پلانی دغه اجی اغال مسیم یا د پلانی پیر صاحب مسیم ته په خاندان باندې دا به ته خپله کوې پیغمبر که ما سرکشي وکړه زه خلاصېږم ولې خو دا مشرکانو که دغه ډله هم وه بارۍ بورې زموږ پلرونه و نیکهګان بزرګان تېر سوي دي چیرې وته ژخ موږ نور چې یا لکه یهودو نصارا و چې ویل پیغمبر ته الله پاک وایي ته دغه اعلان هم خلکو ته وکړه چې که ما سرکشي وکړه په خدای دروام لاندې دا عذاب ما ته ګوري نو چې ما ته ګوري تا ته ولې نه ګوري ته ولې دونه بېغمه در ما ولې دونه که درته خدای ته نږدې یم ترجمه ته به م پام سوي یم ته ورته وایه چې زه بیریږم په کوم وخت کې ان عصیتو که زه سرکشي وکړم ربي د نهي و د امر د دواړو څخه د رب نه نهي پر ځای کړم نه امر پر ځای کړم نو زه بیریږم عذاب د عذاب څخه د کومې ورځې یو من عظیم د اغلوی ورځې ولې خو د قیامت ورځ 15 زره کاله ده یبه لغه ټوله ورځ جوړیږي او بل پدې کې څونه غټ غټ کارونه کیږي. د مثال په تور د انسانانو د دوزخ او د جنت فیصله کیږي. د څه چې انسانیت چې د آدم علیه السلام سیونه ست قیامت پیدا سوی ټول ترازو یې کول کیږي. دا څونه غټ ورځ ده. نو الله دا ورځ په عظیمه متصفه کړې ده. نو د دغه ورځ د عذاب خو نو عظیم دي. دغه عذاب زه بیریږم. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه. او دا دار کم عذاب دی دی عذاب سپت کی پدا من کی دی اخ پلاخ ای می عظیم و چ ول دی ورز دی عذاب تا دا غ عذاب نو چش دی خو دی سلور چلاخ بی کش ب میکن من هر غسو یسرب ک دا غ عذاب و گرز ول سو عن هو د دس خدن پورت سو یوم یدن پدا غ ورز فقط په تحقیق سره روح ما لا رحم کړی دی خو پر د باندې دا داس مفت خبر نه ده که څوک په دې ورځ د عذاب خلاص او پوسه چې الله رحمت پر کړی دا غټه کامیابی ده چې تر لاسه کړل وذالک الفوز المبین وذالک دغه خبره چې دغه عذاب چا ځان خلاص کی دغه الفوز او کامیابی ده المبین ښکاره دا به خو اول نه بر کامیابی ده که چا حاصل کړ په دې کې د عذاب غټوالی بیان کی چې دا عذاب مفت نه دی که دا عذاب ته څوک خلاص دغه ته خلک کامیاب وای نو کامیابی مفت حاصلیږي د دغه عذاب ځان خلاصول پکار دي د یوسرفو زمیر و عذاب ته راځي دی هغه د یوسرفو د پاره مفعول مرې مسم فاعل هو دي من ارغ سوق یوسرف څوک وګرځول سي د عذاب دا وګرځول سي پورته سي عن هو دغه سړي څخه یوم اذن په دغه ورځ کې چې د قیامت ورځ ده فقط په تحقیق سره رحم الله رحمت وکي هو پر د باندې دا لا پر رحمت به څوک خلاصي وذلك وذاك دخل السن الفوز المبين دا غټ کامیابی د شکارا کامیابی د فوز معنا کامیابی المبين شکارا و تر مر روشا نو دا حزاب خدا دی بیا را تشکارا کی دا د معاد خبر چې معنا تیسی بدا دا لو تعالی وحدانیت کی دلائل ام پیش کړه معادی ور سره ملګری کی مخکیم په لایج معنا کوم کی دلته ور سره ملګری کی وس یو بل خبر کی هغه دا چې مالک دین انسانان ځان دوک کوي براوي چې یا د خدای اولیاء ستا شهیدان ستا حفیظان ستا ملایان دا ګر دغه بل لازم شفاعت ونه کی معنا کزه پر کوپر مرسم دا غس شفاعت خو ستا د ګناکار د پاره ګناکار نه د کوپر والا د پاره کاغه دغه باندې وکي یا زوس په پلورونی کګانو کی د مثال په تور نبیان کې رسیو دي د ګر د انسانیت پر ادم علی السلام دی خو نبی دی براوي ادم علی السلام به مخلص کی خو زی اولاد یم دلته الله پاک دا ورته شری چې یا د قیامت په ورځ یا پر دې دنیا که الله چاته تاوان ورسو انسان په خدای کې خلاص کړي د الله په مقابله کې نشي درېدلی که الله چاته ګټه ورسو چې ګرد دنیا سره ملګری شي ولا که ګټه زنجیر کې دا مختار کل دی الله پاک د مختار کل په مقابله کې دلایل ویلی شي نه خو نه ویل کیږي و این یمسس کچیر مسکی کتا الله الله پاک به غدور په ضرر زرار درته ورسی یا دسی به مش پر پښتو لاجا وړو این یم سس که رسول وکي کو تا الله الله پاک به غدور په زره که الله تا ته زرار در ورسی فلا کاشف له فلا کاشف نو بیا ز اله وون کی نست لری کوون کی نست له د پاره د دغه زرار الا هو مگر نه یو دغه الله استکوال یو په الله بیا کیش بیا دا په خلکو نکړي چې زاری کی چې دارا الهکه ده اگر چې کافر دي پر ما ګران دي دان کیش و این یمسس او کچیر رسول وک کو تا ته بخیر په خیر سره الله تا ته خیر در ورسی نو په هو علا کل شی قدیر په هو دی علا کل شی پر هر شی قدیر قدرت والا دی ډیر واک من دی په دواړو کې مختار کل دی نو د مختار کل څخه په بانو ځان نخلاصیش نو دلته به تخپل ځان حساب به صفا کړي چې د شرکیات څخه به لري ګرځي د الله عزوجل وحدانیت به تمنه پس یاد الله تعالی عام قدرت سی بیانی او هو القاهر فوق عباده وهو دغ على فاك القاهر غالب دي برلاسي دي فوق عباده سربير پر بندگانو ده ده ده الله پر بندگانو سربير بالغالب ستا يو الله عز وجل طول بندگانو غالب دي ده لیکا يو سره غالب سي ظالم سي خبر لسنو پر بغشتلي ده سر پر يو ملک بزلم كي ده گرد انسانيت اصلي قاهر اغا الله عز وجل دي قهر غلبيته ويلكيش قاهر معنى غلب لرون وهو دغ الله القاهر دی غلب لرون کی دی لوړ دی فوق پر سربیر عباده د بندگان خپل د ټول بندگان تر وس د وس لوړ دی وهو الحکیم الخبیر وهو دغ الله الحکیم رازدان هم دی ډیر د حکمت والا دی الخبیر خبردار هم دی ډیر علم والا دی په دا یو آیت کریمه کې درې خبرې پر لای ځای کړې ولی خود لا علم خلاص ولا د معاد ورځ هم ذکر سول اوس په پای کې د یو جامع خبر کې چې قاهر دی تر د بل غشتلې نست نو ته چې دلته شرکیات کوي ګناوي کوي ځان خلاصوي سره د ولکې څه وتاي سي بارا بوایا چیا تو غدی سیدی امزه گناکارم خلاصوای خو نسم زانزی و منی رقی سزان رقی دا بیا د حکمت سره زه د خو الله حکیم دی ښه یو څوک څنګه ته هوښیار بولي چې یو سړی په کلو کلو کوپر کړی دا بل د خدای بنده چې دی په کلو کلو تندی شړول دی سجدې کړی دی بهره دواړه اله کې چې ځي ولاړ سي دا حکمت وای نو الله خو حکیم دی د حکمت قضا خو دغه د شنو دته انعام ورکړه دا بل ته سزا ورکړه حکیم په دغه ورسره مولا ورکی چې په دغه ولا دنګ ځان خلاص نه کې پر الله نو څه فرق دی کافر وکړي مسلمان هم ګرده بخشي الله زه حکیم یم زه دا چل نه کوم چې تا به کفریات کړي دا بل بجن کړي مال او جان به برباد کړي او ته دواړه په یو درجه کې سره ځاغه نصیحت لای تا بیا د حکمت قضا نه بار به وای خلک وای چې الله خو چې وکړه هغه وکړه نعوذ بالله الله زه حکیم یم د کافر جزا چې د دوزخ دی د مسلمان کې دی هغه جنت دا کله کې په دې به ځان نه خلاصه بل بانه به ادا ده خدای زما په کوپر څه خبر دی په دې انسانانو څوک رسیږي چې د اروپسي به تلي کې چې دا مسلمان کې کافر دی الخبير ورسره ملګری کې چې دا خبر دی په خدای کې وزره ځین کې راک یو وزره که ګناه ده که خیر دی فمن يعمل مثقال ذره شرا جرا ام غس على فاقوي كذا خير فبارك سم فمن يعمل مثقال ذره خيرا جرا ام على فاقوي نزني تيريجدا نقول په ايات کې څو شان ذکر کړل درې قاهریت تعالی ذکر کی چې پر ټول عباد قاهر دی په زور څوک ځان نشي ایستلی چې برای زه به د عذاب خلاص حکمت ذکر کی چې په دې باندې څوک ځان نشي خلاصولی چې پر الله نو څه فرق دی زما په دوزخ نو د الله څه کیږي ما و پلانې د مثال په تور صحابي یا نبی یا ولی موږ دواړه یې لکه الله دا زما د حکمت تقاضا نه ده چې هغه صحابي دی یا ولی دی یا نبی دی او ته به یو ځای ځای جنت دی به امځي دا حکمت وای خدا بیا د حکمت نه وای رازداني نه وای پسې کته وای چې د نه خبر چا د وجب په ما کار ونه لري الله بنې را خبر الخبير وای نو دغه دلایل د ته پیش کړی چې د زیر عمل ک معاد اغه رقم دی او الله دغه رقم دی عذاب اغه رقم دی نو الله عز وجل مشتوله صحیحه عقیده را نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.